शिवाय उन दोनों को देख रहा था। वो लड़की बार बार उस आदमी को धक्का दे रही थी। वो आदमी उम्र में 40 साल का लग रहा था और वो लड़की ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 साल की लग रही थी। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 2 इंच थी। देखने में वो काफी खूबसूरत थी। उसने एक पीच कलर का सिंपल सा गाउन पहना हुआ था, बालों का बन बनाया हुआ था और छोटे छोटे इयररिंग्स पहने हुए थे, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं क्यों जब वो आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था तो शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शिवाय ने इग्नोर करने की सोची। शिवाय ने मन ही मन कहा, जब उसके पास आना पसंद नहीं है तो ऐसे कस्टमर बनाते ही क्यों है। थोड़ी देर बाद शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा और शिवाय उस फोन को लेकर पार्टी हॉल से बाहर चला गया। शिवाय ने फोन रिसीव किया और थोड़ी बातें की। करीब 15 मिनट बाद शिवाय ने फोन कट कर दिया और वापस पार्टी हॉल के अंदर चला गया। उसने नजर घुमाकर देखा तो वो लड़की और वो आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। शिवाय के दिल ने कहा, सोच मत शिवाय, वो लड़की किसी मुसीबत में है, जाकर बचा ले उसे। दिमाग ने कहा, तू पागल है, तूने क्या सब लड़कियों को बचाने का ठेका ले रखा है, अपने काम से काम रख। दिल ने कहा, शिवाय बहुत हो गया, हर जगह अपना कठोरपन मत दिखाया कर, उस लड़की को तेरी जरूरत है, देख नहीं रहा था वो आदमी कैसे उस लड़की को इधर उधर छू रहा था, उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो तू खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दिमाग ने कहा, दिमाग से काम ले शिवाय, ऐसा तो ऐसी पार्टीज में रोज होता है, उस लड़की में अक्ल नहीं है जो वो इतने अधेड़ उम्र के आदमी के साथ इस पार्टी में आई है। अरे ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पैसा बनाने के लिए पहले नखरे दिखाती हैं, फिर जब उन्हें डबल पैसा मिलता है तो वो आराम से किसी को भी खुश कर देती हैं। रहने दे, अपने काम से काम रख। शिवाय के दिल ने कहा, पागल हो गया, इसकी बात सुनेगा, ये हमेशा तुझे फंसा देता है, वो लड़की सच में किसी मुसीबत में हुई तो। और दूसरी बात, उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वो इस पार्टी में कितनी अनकंफर्टेबल है, उसकी शक्ल भी बता रही थी कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती। मेरी बात मान और चला जाओ उसे बचाने। शिवाय ने अपना सिर पकड़ा और चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ। आसपास के लोग शिवाय को देखने लगे। ये शिवाय के साथ हमेशा होता था। शिवाय अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन शिवाय हमेशा अपने दिल की मानता था। शिवाय ने जब सबकी नजरें ऊपर देखी तो मुस्कुराकर वो पार्टी हॉल के बाहर चला गया और दीवार की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, किसी दिन तुम दोनों मुझे बाहर वालों के सामने पागल डिक्लेयर करवा दोगे। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? दोनों आपस में सलाह करके एक ही बात क्यों नहीं बोल सकते? हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। फाइनली मैं जा रहा हूं उसे बचाने। तभी दिमाग ने कहा, हाँ तुझे पता है, तू हमेशा उसी की सुनता है, मुझे तो तूने अपने सिर में बेवजह फिट किया हुआ है। दिल ने कहा, तू इसकी बात मत सुन, तू जा उस लड़की को बचाने। शिवाय ने एक पल भी नहीं गवाया और भागता हुआ उस लड़की को होटल के रूम में ढूंढने लगा। शिवाय ने उस लड़की को हर जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था। शिवाय उस लड़की को ढूंढता हुआ एक कमरे के बाहर गया। शिवाय ने कमरे में जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कमरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था, शोपीस टूटे हुए जमीन पर पड़े हुए थे, फर्श पर खून गिरा हुआ था। उस लड़की ने उस अधेड़ उम्र के आदमी के सिर पर बोतल मार दी थी। उस आदमी के सिर से खून निकल रहा था, वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कर्रा रहा था और वो लड़की डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में डर के मारे हल्का सा पानी था। वो सचमुच डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। शिवाय को यह समझते देर नहीं लगी कि वहां क्या हुआ होगा। कमरे की हालत सब कुछ बयां कर रही थी। शिवाय उस लड़की के पास धीरे से गया और उसके हाथ से बोतल लेकर बोला, तो तुमने इसे मार दिया। लड़की उस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय समझ गया कि वो लड़की इस वक्त बोलने की हालत में नहीं है। शिवाय ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, चलो यहाँ से। लड़की पूरी तरह डरी हुई थी, इसलिए शिवाय के साथ रूम से बाहर आ गई। रूम के बाहर राजवीर खड़ा था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, ये सब संभाल लो। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूम के अंदर चला गया। शिवाय उस लड़की को लेकर वॉशरूम गया। वो लड़की अब भी डरी हुई थी। शिवाय ने नल खोलते हुए कहा, अपना चेहरा धो लो। उस लड़की ने अपने कांपते हुए हाथों से मुंह धो लिया, लेकिन अब भी उसका डर कम नहीं हो रहा था। शिवाय ने नोटिस किया तो उसकी ड्रेस फटी हुई थी। शिवाय ने अपना कोट उतारकर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो। उस लड़की ने शिवाय से कोट लेकर पहन लिया। शिवाय ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और होटल से बाहर ले आया। शिवाय ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर से चाबी लेकर खुद ड्राइव करने लगा। शिवाय उस लड़की को देखकर मन ही मन को सोचने लगा। वो लड़की खराब हालत में थी, सहमी हुई सी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। शिवाय ने पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोक दी। शिवाय गाड़ी से उतर गया। उसने उस लड़की को भी उतार दिया। शिवाय ने उस लड़की को देखकर कहा, कुछ खाओगी? उस लड़की ने आसपास नजर घुमाई तो वहां कुछ भी नहीं था। वो लड़की शिवाय से भी डरने लगी। लड़की ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर पूछा, कुछ खाओगी? इस बार उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने किसी को फोन किया और आधे घंटे बाद उस सुनसान सी जगह पर एक टेबल पर डिनर लग चुका था। शिवाय ने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और डिनर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो कुछ खा लो। उस लड़की ने डर के मारे अपना हाथ शिवाय के हाथ में नहीं रखा और चुपचाप गर्दन झुकाकर डिनर टेबल की तरफ चली गई। शिवाय ने जब उस लड़की की हरकत को देखा तो उस लड़की से कहा, कुछ घटिया आदमियों ने हम जैसे शरीफों की भी मिट्टी खराब कर दी है। शिवाय का दिल और दिमाग कुछ बोलने ही वाले थे कि शिवाय ने कहा, तुम दोनों शुरू मत हो जाना, मुझे अभी बहुत जरूरी काम करना है। वो लड़की टेबल पर आई और खाना निहारने लगी। उस लड़की ने कांपते हाथों से बाउल को हाथ लगाया तो शिवाय ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? शिवाय की आवाज सुनकर वो लड़की डर गई और उसके हाथ से बाउल छूट गया। बाउल टूटने की आवाज सुनकर शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय ने कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं सर्व कर देता हूँ। शिवाय ने उस लड़की को खाना सर्व कर दिया। शिवाय ने खुद से कहा 5-स्टार होटल में बैठकर मीटिंग कर रहा था और कहा अब जंगल में इस लड़की के साथ बैठा हूँ। वो लड़की खाना देकर खाने पर टूट पड़ी, जैसे न जाने उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। शिवाय ने उससे कुछ पूछने की सोची लेकिन फिर वो रुक गया। शिवाय ने फिर सोचा कि इसे पहले ठीक से खाना खाने देता हूँ, फिर बात करूंगा। शिवाय के 2 बॉडीगार्ड्स और 4 सर्वेंट मुंह घुमाकर खड़े थे। कोई भी शिवाय और उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि विंडो के पास खड़ी थी। हल्की सी विंडो खुली हुई थी जिसमें हवा का झोंका दृष्टि के चेहरे पर आए हुए बालों को उड़ा रहा था। दिव्यांश ने दृष्टि को पीछे से गले लगाया हुआ था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में पानी था। दिव्यांश ने भरे गले से कहा, रिया तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? रिया तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे बिना हर रोज मरता हूँ। रिया प्लीज इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। दृष्टि समझ गई कि दिव्यांश इस वक्त नशे की हालत में है और उसे रिया समझ रहा है। दृष्टि इतना तो समझ ही गई थी कि मिस्टर रघुवंशी का दिल इस वक्त दर्द में है, वो आज भी ड्रिंक करके आए हैं। दृष्टि ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे ये रिया समझ रहा है। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी लेकिन दिव्यांश के हाथ दृष्टि के बदन पर थे। उसने अपने होंठ दृष्टि की गर्दन पर रख दिए और उसे चूमने लगा। दृष्टि ने भी कसकर आंखें बंद कर ली। दिव्यांश के टच से दृष्टि की सांसें भारी होने लगी। दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी ओर घुमाया और अपने होंठ दृष्टि के होंठों पर जोड़ दिए। वो बहुत प्यार से दृष्टि को किस कर रहा था। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश के कॉलर पर कसते जा रहे थे। करीब 5 मिनट बाद दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ा। फिर दिव्यांश ने दृष्टि के माथे पर चूमते हुए कहा, आई लव यू। दिव्यांश के मुंह से ये 3 शब्द सुनकर दृष्टि के मन में अजीब सी हलचल हुई। दृष्टि को पता था कि दिव्यांश रिया को ये सब बोल रहा है लेकिन ना जाने क्यों फिर भी उसको क्यों घबराहट हो रही थी। दिव्यांश ने अगले ही पल दृष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। उसने टेबल पर पड़ा रिमोट उठाया और कमरे के लाइट्स ऑफ कर दी। दिव्यांश धीरे धीरे दृष्टि के साथ खोने लगा। दृष्टि की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। बेशक दृष्टि ये सब मजबूरी में कर रही थी लेकिन दिव्यांश के इतना प्यार से टच की वजह से दृष्टि उस लम्हे को एंजॉय कर रही थी। दिव्यांश दृष्टि से अलग होकर उसके बराबर में लेट गया। वो अब भी अपने होश में नहीं था। उसने दृष्टि को अपने सीने से लगाया और सो गया लेकिन दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रखा हुआ था लेकिन उसे ऐसा करने से बेचैनी हो रही थी। उसके मन में 1000 सवाल चल रहे थे जिसका जवाब दृष्टि के पास नहीं था। वो दिव्यांश से बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वो किस हक से पूछती। दिव्यांश के कहे वो 3 शब्द दृष्टि के कानों में बार बार गूंज रहे थे। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मिस्टर रघुवंशी कितने अकेले हैं, वो रिया को कितना याद करते हैं। ना चाहते हुए भी दृष्टि के मन में दिव्यांश रघुवंशी के लिए एक छोटी सी जगह बन गई। दृष्टि और देवयांश के बीच एक रिश्ता बन गया था जो शायद दर्द का था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में 38 या 40 साल के आसपास की औरत जमीन पर बेसुध से लेटी हुई थी। उसने एक जॉर्जेट की हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत के चेहरे पर बाल आए हुए थे। उस औरत का चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस अंधेरे कमरे में छत पर एक बल्ब लगा हुआ था जिसकी रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि न जाने कब से वो उस अंधेरे कमरे में बंद है और उस औरत का एक पैर जंजीर से बंधा हुआ था जिस वजह से वो कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। तभी उस कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। उस आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आदमी कोई और नहीं रणविजय सिंह राणा था। रणविजय को देखकर वो औरत जल्दी से रणविजय के पास आई और खड़ी होकर उसके कॉलर को पकड़कर बोली, राणा मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बच्चे? राणा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे हैं? अरे हमारे बच्चे हैं और मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। जानती हो जहाँ उन्हें मैंने भेजा है वहाँ वो बहुत खुश हैं। वो औरत अपनी लड़खड़ाती जुबान से थोड़ा गुस्से में बोली, राणा मेरे बच्चों को तुमने कहाँ भेजा है? बताओ मुझे कहाँ भेजा है? कहते हुए वो औरत राणा की कॉलर को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। क्या दिव्यांश का अकेलापन दृष्टि दूर कर सकती है? कौन है ये औरत जो राणा से अपने बच्चों के बारे में पूछ रही है? क्या शिवाय को उस लड़की से कुछ काम है या सच में वो उसकी मदद करना चाहता है?